Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Watoto wawili wafariki dunia na wengine kujeruhiwa kwa kupigwa na radi tarafani Nyabihanga mkoani Mwaro. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ahimiza utawala bora, akieleza kuwa ndio chachu ya maendeleo endelevu kwa taifa. Na huko ugenini, Sudani yarejesha huduma za internet huku maandamano ya kupinga mapinduzi yakiendelea. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uwimana, hapa studio mimi ni Romade Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Watoto wawili, mmoja mkazi wa kijiji Magamba na mwingine wa kijiji Murama tarafani Kayokwe mkoani Mwaro, wamefariki na wengine wawili kujeruhiwa baada ya kupigwa na radi wakati wa mvua ya mawe iliyoambatana na upepo mkali iliyonyesha rasili ya Alhamisi hii. Katibu tarafa Nyabihanga anasema kuwa majeruhi wanapata matibabu katika zahanati ya Nyabihanga. Aidha, Adrien Hunzwenimana anafahamisha kuwa mashamba ya mazao kama maharagwe, mahindi, mihogo, ulezi na viazi mviringo yaliharibiwa na mvua hiyo. Mashimo ya mifereji ya kusafirisha maji taka yaliyokuwa yanasababisha maji hayo kuvuja katika baadhi ya barabara jijini Bujumbura na kuwa kilu kwa raia yamekarabatiwa na kufunikwa. Baadhi ya raia waliozungumza na Radio Isanganiro wamekaribisha vema hatua hiyo, huku wakiomba ukarabati wa sehemu zozote kunako mashimo hayo. Na sehemu kama hizo zilizotembelewa na Radio Isanganiro ni kama vile mashimo yaliyokuwa karibu na eneo maarufu Already Golf, jengo maarufu Already Golf kwenye barabara iliyobatizwa Melchior Ndadaye, kwenye barabara nyingine inayotoka kwenye kiwanda Afritextile kuelekea eneo maarufu Shanike na hata mtani Ngagara katika mtaa wa pili. Na pesa zaidi ya bilioni 22 na milioni 108 ndio bajeti inatarajiwa kutumiwa na manispaa ya jiji la Bujumbura katika mwaka wa fedha 2021 kuelekea 2022. Hayo yanachomoza katika sheria ya waziri iliyotolewa mwezi Agosti kulingana na gazeti la serikali BOB. Katika bilioni hizo, zaidi ya 7 na milioni 700 zimetengwa kwa ajili ya maendeleo. Taarifa hii tukipatikana tutailejelea baadaye. Na utawala bora na matunda yake ndiyo maendeleo endelevu kwa taifa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema hayo Alhamisi akifungua rasmi kongamano la maendeleo ya kitaifa. Evariste Ndayishimiye aliomba walioshiriki kongamano kutoa mchango yao kwa ajili ya kuendeleza taifa. Rais Evariste Ndayishimiye anasema kuwa mwaka kesho watafanya tathmini ya utekelezaji wa yale walioafikiana. Na baadhi ya vijana waliohitimu shule za sekondari, wakazi wa tarafa Rugombo mkoani Chibitoke, wanajihusisha na kazi ya uvuvi katika ziwa Dogodogo. Wanaweza kufanya hivyo ili kujiajiri wapate kukidhi mahitaji yao. Mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya utawala anafahamisha kuwa ziwa hilo huchangia katika hazina ya tarafa pesa zaidi ya milioni kwa mwaka. Patrick Choitungi anatolea wito vijana wengine kuchangamkia fursa zinazo wangizia kipato. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Khartoum. Mamlaka za Sudani zimerejesha mtandao wa internet karibu mwezi mmoja tangu usitishwe baada ya jeshi kuondoa serikali ya mpito inayoongozwa na raia. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kampuni zote za mawasiliano zilejeshewa huduma zao za mtandao siku ya Alhamisi. Mahakama ilikuwa imeamuru kampuni tatu kuu za mawasiliano nchini humo kurejesha internet mnamo tarehe 9 Novemba, lakini tatizo hilo liliendelea. Kituo cha kuchunguza uhuru wa mtandao NetBlocks pia kimethibitisha kurejeshwa kwa huduma hizo. Maandamano mabaya kupinga mapinduzi yamekuwa yakifanyika katika mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ya Sudani tangu General Abdel Fattah al-Burhan achukue mamlaka tarehe 25 Oktoba. Zaidi ya watu 30 wameripotiwa kuuawa katika maandamano hayo. Addis Ababa. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wake sita wameachiwa huru nchini Ethiopia na kuwaacha watano kizuizini. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric alisema mtu mmoja wa familia ya mfanyakazi wa UN pia anazuiliwa. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wafanyakazi hao wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa 16 waliozuiliwa mapema mwezi huu. Hakuna sababu iliyotolewa ya kuzuiliwa kwao na serikali ya Ethiopia haijatoa maoni yoyote kuhusu kuachiliwa huru kwao. Kumekuwa na visa vya watu wengi kukamatwa nchini humo kufuatia kutangazwa kwa hali ya hatari. Mamlaka hivi majuzi zimekanusha kuwalenga watu marmo wakati wa kukamatwa, zikisema waliokamatwa wamekiuka sheria za dharura. Mzozo kaskazini mwa nchi bado unaendelea huku vikosi vya serikali ya shirikisho vikipambana na wasi. Kumekuwa na wito wa kimataifa kwa serikali na wasi kukomesha mzozo huo ambao umezidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa ndipo nafikia tamati, lakini kwa wale ambao labda tufuata wakiwa njiani, ni wakumbushe uliokuwa muhutasari wa habari zenyewe. Watoto wawili wafariki dunia na wengine kujeruhiwa kwa kupigwa na radi tarafani Nyabihanga mkoani Mwaro. Na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ahimiza utawala bora, akieleza kuwa ndio chachu cha maendeleo endelevu kwa taifa. Na Sudani yarejesha huduma za internet huku maandamano ya kupinga mapinduzi yakiendelea. Na hadi hapa sina cha ziada, usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Kutoka studio, mimi Romuald Niyoivuze.